Ali de beyim de taş başında oturur çekmiş de. Çok da sevilerin son ayrılık getirir. Gitti de geçilik derde genç Ali. Ali de deyim de taştan çıktı harladı sakalı da yok yüzü. Yamuklusuna da karşı durdu ağladı gitti de gençlik derde Ali, genç Ali.